خړی چانټي او کار مولي ټوپک په غاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه خړی چانټي او کار مولي ټوپک په غاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه الہی تئی نگہبان سے تئی ساتھو کے پہر آن سے الہی تئی نگہبان سے تئی ساتھو کے پہر آن سے ورت ازغنی لار گلکڑے تئی ناصر پہر میدان سے ورت ازغنی لار گلکڑے تینا صرف ہر میدان سے تینا صرف ہر میدان سے کئی ورت پور تپا دعا لا سونا دوارا کمن تسلمی ولاڑا کمن تسلمی ولاڑا کمن تسلمی ولاڑا کمن تسلمی ولاڑا کمن تسلمی ولاڑا خړی چانټي او کار مولي ټوپک په غاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه د غازیانو سترګې سرې دي د ښکار په نورې ارادې دي د غازیانو سترګې سرې دي دشکار پنور ارادی دی چی بیاد کم ولایت واردین ورطنی ولی خزیدی چی بیاد کم ولایت واردین ورطنی ولی خزیدی ورطنی ولی خزیدی غالی ما اشتی پر رات لون کی سحنی جاڑا کمین تزمی ولارا کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه خړی چانټي او کار مولي ټوپک په غاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه دملا تڑلی غرسنی غرسنی دمینی دخت شایستن اس پر لی دملا تڑلی غرسنی غرسنی دمینی دخت شایستن اس پر لی مست پزا خوزا ہوا ورسارا پپر لگا تکبیر ندرومی مست پزا خوزا ہوا ورسارا وبدر غند تکبیر ندرمی وبدر غند تکبیر ندرمی خدای ست چې اوس بوی په کوم غړنګ شړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه خړی چانټي او کار مولي ټوپک په غاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه دا چې نړۍ ترې پتو باد لا غرو هسکا او درنا ده دا چې نړۍ ترې پتو باد دا چې اټم ورته خاموش دی د مجاهد اشنا جذباده دا چې اټم ورته خاموش دی د مجاهد اشنا جذباده د مجاهد اشنا جذباده د بشر خور دنیا گئی بکری وجاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه کمن تسلمي ولاړه خړی چانټي او کار مولي ټوپک په ولاړه کمن تسل می ولاړه کمن تسل می ولاړه کمن تسل می ولاړه کمن تسل می ولاړه کمن تسل می ولاړه دستر مورم په نور روان دی د بدرې په روان دی دستر مورم په نور روان دی د بدرې په روان دی د یمشتم قرن سر تیری پنن مېن پنن قربان دی د یمشتم قرن سر تیری فنم مين فدين قربان دي ومعبر لنسشتن يا بريا غوالا كمن تسمي ولالا كمن تسمي ولالا كمن تسمي ولالا كمن تسمي ولالا كمن تسمي ولالا سړی چانټي او کار مولي ټوپک پغړا کمن تسل می ولاړه کمن تسل می ولاړه کمن تسل می ولاړه کمن تسل می ولاړه کمن تسل می ولاړه سړی چانټي او کار مولي ټوپک پغړا کمن تسل می ولاړه